asi bychom mohli říct třeba, že můžete posílat ty otázky nebo návrhy nebo cokoliv na e-mailovou adresu buď vaclavik@epublishing.cz nebo urban@epublishing.cz. To jsou naše pracovní maily, a nebo potažmo někde i v diskuzích si můžete psát. Budete se ptát psadím, tak vlastně jsem neřekl úplnou blbost. Jo. Takže vážení posluchači, prostě nevím, jak jinak se s vámi ukončit, než říct tady těch pár výplňových slov. Prostě vlastně... Čau. Ano, čau, no. Takže, jak jsme říkali, tak vlastně za týden prostě se uslyšíme znovu vlastně a poslílejte nám dotazy, pokud chcete. Jo. Tak, čau. Čau.